набраць як мага болей подпісаў, перш за ўсё дзеля таго, каб больш людзей даведалася, што вось наш кандыдат вырашыў удзельнічаць у выбарчай кампаніі на гэтым окрузе. Таму мы будзем працаваць вельмі так актыўна да апошняга дня, уключна да дня падачы подпісаў, это 13 жніўня. І, канешне, зараз час не вельмі спрыяльны, шмат людзей у раз'ездах, таму мы будзем не проста праходзіць увесь гэты раён, а будзем паўторна заходзіць у тыя кватэры, дзе нам не адчынілі, дзе людзей мы не знайшлі. А вось патэнцыйны кандыдат у дэпутаты, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, які балятуецца па 92-й аўтазаводской акрузе сталіцы, перад сваёй ініцыятыўнай групай задачу сабраць шмат подпісаў не ставіць. Збор подпісаў адбываецца, на маю думку, нормальна. В принципе, размовы адбываюцца такія вельмі пазітыўныя. Пры тым, што ў нас не стаіць задача нейкай масавасці менавіта збора подпісаў, бо мы ў любым выпадку будзем дубляваць вылучэнне праз партыю, ну і сабраныя подпісы не плануем здаваць нават у склад выбарчай камісіі. Нават з улікам усяго гэтага на сённяшні момант маем ужо каля 200 подпісаў. Што тычыцца іншых партыйных лідараў, то як паведамілі Свабодзе ў партыі «Справядлівы свет», яе лідар Сергей Калякін нагул не плануе вылучацца кандыдатам у дэпутаты. Аб'яднаная грамадзянская партыя ў мінулую суботу вылучыла 57 так званых спікераў, сярод якіх і Анатоль Лябецька. Яны здымуцца з выбарчай гонкі 15 верасня. У сувязі з гэтым партыя яшчэ не вырашыла, ці будуць яе спікеры нагул збіраць подпісы выбарцу. У Слуцку актывіст кампаніі «Гавары праўду» Анатоль Юрэвіч заявіў пра спыненне збору подпісаў. Яго ініцыятыўная група сабрала ўжо больш як 300 подпісаў. Вось як Анатоль Юрэвіч назваў прычыну, чаму ён сыходзіць з дыстанцыі. Мы не будем сдавать и не будем собирать далее. Мы остановили этот процесс. Собрали мы 326. Сдавать мы ничего не будем. Процесс мы остановили, потому что бачим, что люди процентов 60 не пойдя на эти выборы. Не пойдя. Я сам собрал 120 подписов. Я прошел по людях. Человек 600, может быть, отказалось. И сказала, что мы не пойдем на выборы. Хоть мы тебе даже поставим подпись. Ну, а что будет? Ну, кто его знает? Может, в той годину у кого поменяются? Тих просто загонят на выборы. Ну, кажа Анатоль Юрэвіч са Слуцку. І неўзабаве пра кампанію, як ідзе збор подпісаў ад дзвярэй да дзвярэй, ну і пра тое, чаму пікетчыкі ў многіх местах вымушаныя мераць метры рулеткай. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч першым з вядомых апазіцыйных палітыкаў сабраў 1000 подпісаў для вылучэння кандыдатам у дэпутаты. Збіральнікам подпісаў прыходзіцца рулеткай мераць адлегласць да аб'ектаў, побач з якімі нельга ставіць пікеты. У гарадку пікет уладкаваўся за 52 метры ад могілак і 62 ад пракуратуры. Пра абяцаную рэакцыю на шведскі дэсант сёння не паведамляюць. У амерыканцы працягваюць сядзець двое беларускіх грамадзян – фатограф і рыэлтар. У Магілёве застаўся без працы актывіст партыі БНФ Уладзімір Трызуноў. Ён лічыць, што яго звольнілі за публікацыю фота расплаўленага маргарыну на хлебазаводзе. Першыя дні алімпіяды паказваюць, што план па медалях беларускай зборнай можа застацца неспраўджанай марай. На Берасцейшчыне пачалі з'яўляцца першыя пікеты па зборы подпісаў за кандыдатаў у дэпутаты парламенту. Пайшлі збіральнікі подпісаў і па кватэрах. Карэспандэнт «Свабоды» Павел Канстанцінаў прайшоўся ад дзвярэй да дзвярэй са збіральнікам Дзянісам Тутчаняком. Откройте, пожалуйста, дверь в подъезд. Собираем подписи. Спасибо. Такімі словамі пачынаецца шлях да выбарцаў Дзяніса Турчаняка, збіральніка подпісаў, падчас кампаніі ад дзвярэй да дзвярэй. Спадар Турчаняк збірае подпісы за незалежнага кандыдата Александра Мельніка ў першай берасцейскай выбарчай акрузе. Збірае подпісы за ўдружэння Александра Николаевича Мельніка в парламент. Он Калининоградчанин, 54 года, в данный момент работает инженером. Вообще у него военная прошлая, летчик. Пасля такого дыялогу і некаторых іншых пытанняў спадарыня падпісваецца. Аднак не заўсёды збор подпісаў прыносіць такія хуткія вынікі. Часта людзей няма дома, або жыхары прапісаныя ў іншай выбарчай акрузе. Нягледзячы на гэта, кажа Дзяніс Турчаняк, хаджэнне па кватэрах найбольш эфектыўны спосаб збіраць подпісы. Конечно, более эффективно это обход от квартиры